การฉลองปัสกานี่ก็สนุกดีนะมาเรียแต่ฉันก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านสักที บ้านเป็นที่ที่สุขสบายที่สุดในโลกแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ต่ำต้อยก็ตาม ไม่มีบ้านไหนที่ต่ำต้อยหรอกมาเรียถ้าหากว่ามีเธออยู่ด้วย เธอเป็นสามีที่ดีโยเซฟผู้หญิงคนไหนที่แต่งงานกับเธอก็จะต้องภูมิใจในตัวเธอ แม่ไม่อยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนะเออแต่ว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเดินทางกองคาราวานพร้อมแล้ว พร้อมแล้วจ้ะ ดีแล้วล่ะฉันจะได้ไปบอกกับหัวหน้ากองคาราวานครับ ฉันรู้สึกเหนื่อยเพลียจังเลยโยเซฟ ฉันรู้จ้ะผู้หญิงคนอื่นๆกับเด็กๆก็คงจะเพลียกันทั้งนั้นหัวหน้ากองคาราวานกะจะหยุดพักที่พื้นราบข้างหน้าชั่วคืนหนึ่งพอหยุดพักกันแล้วเยซูกับฉันจะปูที่นอนให้เธอเธอจะได้พักผ่อน เอ๊ะเยซูหายไปไหนฉันไม่เห็นเขาเลย เอฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่อย่าห่วงไปเลยทันทีที่เราหยุดพักเขาก็คงจะมาช่วยงานเองเขามาช่วยเสมอนะ เขาเป็นเด็กดีโยเซฟฉันยังไม่เคยเห็นเขาทำผิดแม้แต่เรื่องเดียว เอาละมาเรียได้ยินสัญญาณหยุดพักแล้วโอ้โชคดีที่เราได้ที่พักใต้ต้นไม้พอดีให้ฉันช่วยเอาเธอลงจากลาแล้วเดี๋ยวนะฉันจะปูผ้าให้นั่งเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากพักผ่อนเออดีละดีละพักผ่อนซะฉันกับเยซูจะเอ๊ะนี่เยซูหายไปไหนอ่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะมาหาเรานะเมื่อหยุดเดินทางแล้ว โยเซฟเราไม่เห็นเขาทั้งวันเลยใช่ไหม ฮะเธอหมายถึงว่าตั้งแต่ออกจากกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหม ฉันจำไม่ได้ว่าเห็นเขาวันนี้หรือเปล่า เอออย่าห่วงไปเลยมาเรียเขายังเป็นเด็กอยู่อาจจะเล่นอยู่กับเด็กคนอื่นก็ได ้วันนี้เราก็มัวแต่คุยกันแล้วก็แวะไปหาเพื่อนคนโน้นคนนี้เราก็เลยลืมนึกถึงเยซูไปเราไม่ได้ดูแลลูกของพระเจ้าทั้งวันเลยไม่ใช่ชั่วประเดี๋ยวเดียวแต่ทั้งวันเราไม่ควรจะทำอย่างนี้เลย เออมาเรียฉันจะออกไปตามหาเขาเองฉันหาดูจนทั่วแล้วนะมาเรียแต่เยซูไม่ได้อยู่ที่นี ่ฮะเธอแน่ใจเหรอ ฉันถามใครต่อใครทั่วแล้วทั้งเด็กและผู้ใหญ่เขาไม่เห็นเยซูอยู่ที่นี่เลยฉันว่าเขาคงยังอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม งั้นเราไปตามหาเขาที่เยรูซาเล็มเดี๋ยวนี้เลยได้ไหม โอ้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเราต้องรอให้รุ่งเช้าซะก่อนเราจะออกเดินทางตั้งแต่รุ่งสางเลยเพียงแต่ให้มองเห็นทิศทางเดินเท่านั้น โอ้ยนั่นไงหอคอยเราเกือบจะถึงแล้วบางทีเราอาจจะตามหาเยซูได้ตั้งแต่คืนนี้เลย นี่มันก็ใกล้ค่ำแล้วนะแต่ว่าเอาเธอมาเรียลองตามหาดูหน่อยดูเหมือนว่าไม่มีใครพบเยซูเลยคืนนี้เห็นจะต้องพอกันก่อนละ ฉันเป็นห่วงเยซูเหลือเกิน แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะออกตามหากันตั้งแต่เช้าเลยขอโทษทีนะครับคุณเห็นเด็กผู้ชายอายุราวๆสัก12ขวบไหมครับฮะสูงสักเท่านี้เท่านี้ละครับนี่ครับชื่อเยซูครับเอไม่เห็นนะครับนี่เราก็หาจากหัวเมืองจนกระทั่งจดท้ายเมืองแล้วยังหาเยซูไม่พบเลย มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู ้ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรอกนะ เอ๊ะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปหาในวิหารเลยนะ แต่เขาจะเข้าไปทำอะไรในวิหารไม่มีงานฉลองหรือพิธี เอาเถอะน่าลองไปดูก็แล้วกัน ก็ดีเหมือนกันดูสิว่าเขาอยู่ข้างในหรือเปล่าในวิหารก็ไม่มีนั่งพักที่บันไดนี่ก่อนก็แล้วกัน ดีเหมือนกันเหนื่อยแล้วคุณ อาจารย์ครับผมมีคำถามครับ ถามมาสิ ทำยังไงถึงจะเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ครับ เอ๊ะ ฉันว่าฉันได้ยินเสียงเยซูนะ วิธีที่ถูกต้องหนุ่มน้อยคือว่าฟังจากผู้รู้คนอื่นๆที่ได้รับการฝึกฝนและมีแรงดลบันดาลให้เขาเข้าใจความหมายเอาคำพูดฉันเป็นประกันได้เลย โอ้ยเยซูจริงๆด้วยเสียงของเยซูมาจากห้องนั้น อ้าวไปดูกันเถอะไปเดี๋ยวก่อนฉันอยากจะฟังว่าเยซูเนี่ยจะตอบคำถามว่ายังไง ถ้าผมจะถามอาจารย์ยะซายาหมายความว่าอะไรเมื่อเขาเขียนว่าใครล่ะที่จะสอนความรู้ใครล่ะที่จะเข้าใจพระคำความเข้าใจก่อให้เกิดความเข้าใจทีละบรรทัดทีละนิดทีละหน่อยนี่หมายความว่าเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาความจริงใช่ไหมครับ คำถามของเธอน่ะลึกล้ำมากสมควรที่จะตรึกตรองและนั่งสมาธิมีคำถามอะไรอีกไหม ถ้าท่านไม่ว่าอะไรผมอยากจะถามว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนิสัยใจคอจุดประสงค์ที่สร้างมนุษย์แล้วก็ มนุษย์น่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าได้หรอก เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าน่ากลัวหรอครับพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าเกลียดชังแล้วก็ชอบแก้แค้นใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะพ่อหนูลองทำผิดพระราชบัญญัติของพระองค์สิแล้วเธอจะรู้ว่าพระเจ้าแก้แค้นยังไงพระคัมภีร์กล่าวว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน แต่กษัตริย์โซโลมอนผู้ปราดเปรื่องทรงกล่าวไว้ว่าการเกรงกลัวพระเจ้าก็คือการเกลียดชังความชั่วอาจารย์ครับถ้าเราจะใช้ความหมายที่กษัตริย์โซโลมอนเขียนไว้แปลความหมายในพระคัมภีร์ข้ออื่นๆเราจะได้ความหมายที่แท้จริงไหมครับอย่างเช่นพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าการเกลียดชังความชั่วต่อชีวิตให้ยืนนานแต่ชีวิตของคนชั่วร้ายมีแต่จะสั้นลงนี่หมายความว่าการเกลียดชังความชั่วเป็นต้นกำเนิดของความฉลาดใช่ไหมครับ แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบการแก้แค้นนะพระองค์เข้มงวดและเอาแต่ใจนักปราชญ์คนอื่นๆก็ลงความเห็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นความจริง แต่ยิรามยาคนของพระเจ้าเขียนไว้ว่าพระเจ้ามาปรากฏตัวและตรัสว่าเรารักพวกเจ้าด้วยความรักชั่วนิรันดร์ฟังดูแล้วไม่เห็นพระเจ้าจะเข้มงวดดุร้ายเลยครับ ไปทางพวกกลับบ้านกันเถอะ เธอเป็นเด็กที่ปราดเปรื่องมากถึงจะอายุเท่านี้แต่เธอก็ต้องอย่าลืมว่าพระเจ้าน่ะแต่งตั้งปุโรหิตและอารักษ์ขึ้นมาเพื่อที่จะแปลความหมายในพระคัมภีร์เธอควรจะยึดถือตามกฎของเรานะ เยซู เยซู ครับแม ่มาแล้วเราต้องกลับบ้านแล้วละจ้ะ ครับแม่ เยซูลูกหายไป3วันลูกได้จะรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงขนาดไหนทำไมถึงทำอย่างนี ้ทำไมแม่จะต้องตามหาผมผมมาทำธุระให้พระบิดาของผม คำตอบของพระเยซูทำให้โยเซฟรู้สึกงุนงงแต่ลึกลงไปในจิตใจของมารีแล้วเธอเข้าใจความหมายของพระเยซูดี ธุระของพระบิดาของผมการศึกษาเข้าใจพระคัมภีร์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและสอนคนอื่นๆให้รู้จักพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นงานของเขาที่จะต้องทำในโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ที่ดีของพระบุตรของพระองค์ขอทรงช่วยเขาทำงานของพระองค์ให้สำเร็จช่วยให้เขาเติบโตขึ้นมีพละกำลังเพื่อทำงานที่สำคัญนี้